سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة فرقان مكي سورة دي و ترتیب د تلاوت کی 15 نمبر دے پس سورۃ نور نا او پس ترتیب د نزول کی 2 ختم دے پس سورۃ یاسین نا دا سورۃ نازل شیری رب د دی سورۃ دمخ کی سورۃ سرا یوسو جوہ باندیو هر کلا چې مخکې صورت کې اصلاح دا چدي اصلاح دا عمل وکا چې اعمال آداب سبعو سرسم شل ندی صورت کې اصلاح دا چدي ذکر کوي د دې وجنا ور پسې راړ یا مخکې صورت کې بیهائی رد کا اگر بیائی چې د انسان په اعمالو کې راتلا نو دې صورت کې بیائی رد کې دا کې دي چې د انسان عقیده په خرابې ده نو په دې صورت کې اگر رد کې د دې وجنا ورپسې را یا مخکې صورت کې هغه صفات بیان کړل تخلیا چپاغی تحلیہ کی دا نوس آصفات تجلیہ بیانی تحلیہ ذکر کئی چپاغی انسان جوڑی گی یا مخ کی صورت کی صفائی دا عائشہ تزار رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی صورت کی صفائی د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی د دیو جنا ور پسیرارا امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان داغ نسب پا بیان داغ نسب اوس خرگنی باندی دی صورت کې د نسب او د سخرګنۍ څنګه ذکر دی داسې په بل صورت کې نشتا دغرنګ دا صورت ممتاز دی په فریاد د نبی اسلام په باره کې د قرآن رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا داسې په بل صورت کې نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پدی خبرہ چھ بیان دا قرآن جہاد کبیر دے دا سی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پصفات خاصو دا مومنانو چھ عباد الرحمن دی دعوی دا صورت اس بات د مقاصد ارباو عالیو توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ دا سلور مقاصد اربا عالیہ ذکر کئی یعنی سلور مقاصد اچت ذکر کئی مقاصد اربا عالیہ اور رد د شبہات چه شبعات وارد دل پر رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پر صورت کی رد شرک فی البرکت ذکر کی اول لنبنی آیات کیو تبارک الذی نزل الفرقان برکت والا غزات تے چرا لے گلے دے فرقون کی کتاب نبیا اور پسیل سمیات کی ہوئی تبارک الذی انشاء، برکت والا اللہ اگر ذات تے کہ خوغیشین ہو بگر دی تا تا، خیرم من جنت خیرم من ذالک جنت، غرا دی دنیا نا جنتنا او مانے. نبیا اور پسی یوش پیتم کے اگر آل توئی یوش پیتم کی آل رب العالمین فرمائی سورت فرقان یوش پیتم آیات آل رب العالمین ہوئی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والا ذات تے چھ اسمان کی برجنا پیدا کری دی، خپل زائے بانبا ددی وزاد کیو. دا مسئلہ چھ مبارک او برکت اچون کے یو اللہ دے، خیالو کئی ترجمیتا اللہ فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والا اللہ دیا ذات چرا لے گلے دے فرق ان کی کتاب. الفرقان فرق ان کی کتاب سورت بقرہ کی منگ دی وضاحت کرو چھ قرآن تا فرقان ولی وی ذکر چدا دا حق او باطل جدا کول دا پار دی. نو تبارک الذی برکت والا ذات تے نزل الفرقان، رالی گلے دے فرق ان کی کتاب پمز دا تو باطل علاب دی ہی پخپل بندہ لیکون للعالمین نذیرا، دید پارا کی شدا بندہ دا پارا دا مخلوقات یرور کے ان کے دا کتاب دیتے رہو لے گا چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت تیر اور کی دا کتاب د چا د طرف نری الذی آغزاد د طرف نہ لہ ملک السماوات، الذی اللہ غزاد تے لہ ملک السماوات دی اللہ لرا بادشاہی دا آسمانوں دا ول ارض او دزم کی، ولم یتخذ ولدا و ندینی ولے اولاد، ولم یکن له شریک فی الملک او نشتے دی اللہ سر شریک پا بادشاہی کی، وخلق کل شیء او پیدا کرے دے ہر یو شے، فقدره تقدیرا بس انداز کرے دے دی لرا تقدیرا پا اندازے کولو باندی، دا رب العالمین انداز کری دی. واتخذوا من دونی آلہا او نیولی دیا او نیولی دی مشرکانو سوا دا اللہ نا آلہتن نور مددگاران، لا یخلقون شیئن نشی پیدا کولے سشے، وهم یخلقون او دوی دی پیدا کرے شوی. اللہ وی دی مشرکانو اللہ نے علاوہ حوسک نیولی دی لا یخلقون پیدا کولے نشی سشے. اس ددی دور مبتدین وئی یرا گئی خبوتان را مدد کو نزک مشرکان ورتوا تان تپوس کو چی بوتان را مدد کول نو دسرف کو اصول دنوی او سرف کو اصول کی واو نون دسر پار راضی دا واو نون د جمی سی گوا او دا د ذویل قول د پار راضی لا یخلقون واو نون وهم یخلقون واو نون ولا یملکون واو نون ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اس مرگ جوان او د قبر نه پاسې دل بوت کئ نیکان بندگان کی خود دې عقل وال شوه نه په قران پویږي نه په حدیثو نه په صرف او نه په نحو. الله فرمایي واتخذوا من دوني آلهة او نولدي مشركانو سوا د الله نا نور مددگاران لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولے سشے وهم يخلقون او دیدی پیدا کرے شوی ولا يملكون لانفسهم او ندی مالکان دخپلو زانونو دپارا ضرر ولا نفع ضرر و ندنفی ولا يملكون موتا او ندی مالکان موتا دا مرگ ولا آیاتا او ند جوان ولا نشورا او ند پاس دو دا کبرنا اللہ وی دا دے جرا مدد کئی کبر کے پروتتے ولی اللہ وی دا دے کبر ند پاس دو وسو طاقتی نشتا گر نیک بندے یاد کر خواہ پاچی دا قبر نہ سو کر انسان کا بت انسان اور دا قیامت با بت دا قبر نہ پاچی انسان خواہ ذکا اللہ وی ولا نشورا دائر نیکان یاد کر معلوم اداوا چھپا گا دور کم نیکان رابطت کے دو اللہ سپیکر بر بن کے معلوم داوا چاہ دور کے نیکان را مدد کی دل اللہ فرمائی ولا آیات ولا نشورا ند جن او ند مارگ وقال الذین کفروا اس اعتراضات شروع شل د مشرکینو پا نبی علیہ السلام او داغی جوابونا یو اعتراض یلدا قرآن دا زان نجور کرد اللہ داغی جواب کی وقال الذين كفروا او اي كافرون ان هذا الا افكن للقران مگر دروغا افتراو جو کرے دی قران درا محمد علیہ السلام دے جاننا وان علیہ امداد کرے دی محمد سرا قوم اخرون یقوم بلا قوم اخرون یقوم بل وی دی محمد دا قران دے جاننا جڑ کرے اعتراض کو او دسرا دبل قوم یو سرے رے آجمی چگا غلامو نبی علیہ السلام باغ سر کے ناست ویدا اور تاغ و خیغی رخیار داغی جواب فقط جاؤ ظلم و حضورا پتا اکترا رات لکڑی دی مشرکانو ظلمن ظلمتا وزورا و دروغتا اس بل اعتراض دی بوی وقالو ویل بدوی اساطیر الاولین دا قرآن دی کسی دا پخوانو دا سی کسی میں سی وی لگیا دینو او سم دا اعتراض کئی خوا یر دا سا دوری موڑی ولی نو گورا دیکھو قرآن کی دوری موڑی ولی نو دا قرآن بانے اعتراض دا مشرکینو زولا در وقالو وی بدوی اساطیر الاولین دا قرآن دے کسی دا پخوانو اکتتبہا یعنی کتبہ لو کاتبن کتبہا لو کاتبن لکلی دی دل ریو لکن کی دا مڑا دت بل لکل کری دی ذکر دیکھو امی دے دل لکل نو اکتتبہ یعنی کتبہ لو کاتبن لکلی دی دل ریو لکن کی بل کیا اور طریقے لی دی دیکھ پلا دا سنرے کیا لیے خبر اللہ فرمائی لکلی دی دل لکن کی فیت تم لالی ندال استیشی پدبانی بکرتوں آسیلا سارو ماجیگار دا دبان دی دتے یاد کی لکلی ورت بل دی خودتے لولی او دے یاد کی نبیاوی ماتا وہی شیرا کیا دت الولی دے یاد کی لکلی دت بل دی خودت الولی ہو دے یاد ہی ہو بیا ہوئی جماعت ہوئی شیوہ دا اعتراض نو اللہ فرمائی نو دالو سیشی پدبان سارو مازیگار اس جواب دا دے اعتراض اللہ فرمائی قل اے زمان نبی دیتوا انزل اللذی رالے گلے دے قرآن را غزات چھپوئے دے پر پٹو پاسمانو کے و پزمک کی انہو کان غفور رحیمہ یقیناً دے دا اللہ بخن کے مہربان بیابل اعتراض وقالوا وایدی مال عذر رسول سری دی پیغمبر لا یاکل الطعام شکری خوراکنا ویمشی فی الاسواق او گرزی بازارونو کی گرد دی خیال داو یعنی پیغمبر خوراک نکی دا سے اعتراض خوڑی یا خولنو بس سو وجی کتی اوڑی یا خولو دا مشرک زرے پہ اعتراض یخیجی سنا سے اعتراض کی زان تا زرے یخی پاگی گرسوئی و مالیا در رسولی سری دی پیغمبر لرا چه خوری خوراک او گردی بازارونو کی داوی مولا دے بازار کی گردی دا مولا دے دکان کی ناس دا دے اعتراض بسنا چوی زرزان تے خینو پیغمبر تا اعتراض کی ندا سے اعتراض خوراک کی نگل گئی خوراک نہ کولس یا بازار کی گردی ندا سے اعتراض خزری یا خولو پس وجنو لولا انزل علی ملک ولن نازلی گی پدی پیغمبر بل اعتراض سلورم ولن نازلی گی پدبانی فرشتہ یعنی مانز دا پزائبانی فرشتہ فیکونا ماہو نزیرا چشی سرد دا یرور کن کی او یلکی لے کنزن یاد رو غردل شدتا خزانہ او تکون لو جنتن یاد شدل باغ یا کل منا چی خوراک کئی داغینا وقال الظالمون وائی ظالمان ان تتبیونا تابداری نے کہوئی تاس اللہ رجل مسورا مگر دیو سری مسورا لیونی چی جادو پیشو دماغ خراب دی لیونی دی اللہ انظر اگرا کے فضربو لک الامثال سن بیانی تالر مثالنا فضلو بس گمراہ دی دوی فلا یستطیعون سبیلا بس طاقت نہ لری د صحیح لاری دئی گمراہ دی د صحیح لاری طاقت نہ لری دا اعتراض نہ کی اور اس کے جواب نہ راضی تبارک الذی برکت والا اللہ ذات تے ان شاء ک قریشی جعل لک خیرا او بگر دی تعالی را غوارا من ذالکا ددی دنیا نا ددی دنیا من ذالکا ددینا پ دنیا کی اللہ ہوئی کہ چرے خوغ میشی نزد برکت والا غزات تا تبددی دنیا کی بہتر باغو ندر کمخا برکت والا غزات انشاء کہ خوشد اللہ جال لکا خیرہ او بگردی تالر غورا من ذالکا ددینا پا دنیا کی جنات باغونا تجری من تاتی لنار چی جاری بئی دونو دلاندی داغی نیرونا وے جال کا قصور او بغیر دے تعالی مانے او بنگلی مانے او بنگلی بدر کی دتا بلکہ زبو بسا بلکہ دوی نسبت درو کئی پ قیامت وا تدنا او تیار کرے منگال من نا چاہتا کذبا چ درو کوئی قیامت تا بساتی سیرا کذب بساتی چ درو کوئی قیامت تا سیرا سدون کے اورا یا سدون کے عذاب و اذاراتم کل چوبنی دی دی جہنم لرا مم مقانم بئی دا غزائی لرنا نسمیولا نو اوری با پا دی جہنم لرا تغیزن غسک ان کے بوی وزفیر او ہنلی کی با اللہ وی کل چی دی دا جہنم اوینی دا غلر زائینا مقانم بئی لرنا جہنم تو گوری نو دا جہنم بدا سی غسوی آوازو نہ بچائی دے سکے اور آواز ہوئی ماتا روایت ہوئی حل میں مزید او دا جانم بدئی غصہ کئی او سم ہیڑی جی بد غصے نہ لک سڑے اے سڑے چی اس پہ تڑ لئی دیکھ جانم بنزیرانو کے تڑ لئی حدیث کی راجی او دا اسپے دیر غصے او سم پڑش نہیں غپی جی اللہ فرمائی سمیولا نو ربا اوری با دی جانم لرا تغیوزن غسکا ان کے پدوی و زفیر او ہنی دل بید دی جانم زفیر تفسیر جلالین وی صوتا شدیدا دیر سخت آواز بی صوتا شدیدا دیر سخت آواز بی اللہ ایتی من بچ کی خواہ چدا بلا سنگ آوازی جانم و زفیر او ہنی دل بید دی جانم ہرنی جی با لکسن چی خر ہرنی جی دیر خوشحالی نہ دیتا او غصہ بکی و ایزا القو منا کل چو غزو لشی دی جانم نا مکانن ضیقن اغزائے تن تا اغزائے تن بسن گئی. اللہ وی چدا جہنمیان جہنم تا اغزائے تن تا غردولش. لکا حدیث کی راضی چدا سے تن زائے بھئی لکا میخ کی لرگی کی تکوے اے میخ کی پلرگی کی تکوے نور دائی بھی میخ تا دا سے تنگ بدئی پا جانم کے غرزول شرا کا میخ کی لرگی کے تک اللہ منہ کے بس کی پیدا القو منا کلچ و غرزول شی دی جانم تا مکان منا مکانن دی جانم زائے زائی قن تنگ تا مقرنینا نترل شیو بئی پزن جرانو داؤ نالک سبورا غواری با پدر وقت علاقت لرا دی بچے کے ہوئی چھے حالات شوئے نخان وہی حالات شو نخرا اللہ بورتے اللہ بوئی لا تدل یوما یعنی قلنا لا تدل یوما ابوائی منگا اللہ وی ابوائی منگا لا تدل یوما مغواری ننرس سبورا علاقت واحدن یو غواری علاقت دیرا پیو علاقت سنکی کی دیر غواری اس آگا جوابنا چدئی وی گورا دی پیغمبر لردی سشی دی دنیا کی باغو دے پکارو چھ داغی نے خوراک کولے مخی ہوئی کہ ناو تکون لہو جنتن یا کل منہ نو داغی جواب قلے زمان نبی دی توا ازالک خیرن آیا دا دا دنیا باغو نا گورا دی ام جنت الخلد اللتی آغا جنت ہمیشہ آغا جنت دامیش گرئی آغا جنت ویدل متقون چوادے شوی پرزگاران سرا کانت لهم جزا مسیرہ ویبادوی لرا بدلا ومسیرہ و زائدہ وطلو لهم فیادوی لرا بی پدی جنت چی ما یشاونا چی دی غواری خالدین فی آمیشہ بی دی پدی کی کانا لربکا وادم مسولا دا پربستا وادا مسولا چی تپوس کرے شوی یا مسئولہ غختے شوی اللہ بددی تپوس کئی رب العالمین بددی پختن کئی پورد قیامت کان علی ربکا دپ رب ستابانی وادم مسئولہ وادا تپوس کرے شوی ویوم یخسرون پورد قیامت وادم مسئولہ وادا تپوس کرے شوی اللہ بد تپوس کی خیال لے اللہ نے سب تپوس نہیں شکولے ذکر تفسیر المانی ہوئی لے سل آدم من العبادہ والعبادت اللہ یا کن نشت دیو تن تا دا بندگان ہونا ساتھ ذکر والعبادت والعباد اللہ یا کن او دا بندگان و باند اللہ حق دی بندت پا اللہ ساحق نشت اللہ باندی دے چاہت مشتخا دغی وجنا ہدایہ آخر کی ذکر کئی سلورم جل 475 صفحہ بانی ویقرؤ فی الدعائے ان یقولو بحق فلان وی مقروح دنا خبرہ پا دعا کی سرے دعا غواری وی اللہ بحق فلان بحق فلان پا حق دا فلانی زمان اسوالو کا لیکن دا سوال قبول کرا بڑے گانو چھ بکلے دعا گانے غفتے ہو سم دا سی پدر خد خدا پدر خد سلور یاران پدر خد کاکا سے وہ پدر خد لوئسوان نہ سے لگ جائی کلو پہاگ د فلانی بیاہ کے فلان و بیاہ کے فلان و پہاگ د فلانی دا چی وہی دا ٹول ناروا دی ہدایت ذکر کئی شامی ذکر کئی بہرائت ذکر کئی شریف اکبر ذکر کئی فتاوی رشیدیہ فتاوی امام ابن تیمیہ مختصر ذکر کئی یو فتاوی کبرا لیا اغنا چپاہک دا فلانی دعا غختل دا مکروہ دی وادم مسولا وادا چپوس کان آلا ربکا دا پرفتا بانی وادم مسولا وادا تپوس کرے شوی یا وادا غختل شوی پرد قیامت جمع بکی دوی لرا رب العالمین آچ دی عبادت کو سواد اللہ نا اگر سواد اللہ نے عبادت کو لو تو تفسیر المانی ہوئی المراد بی ملائکہ و عزیر مراد دین آغا ملائکہ و عزیر علیہ السلام دے چلا بے پورتکی او تفسیری قرطبی او تفسیری جلالین ہوئی من الملائکہ والانس والجن والمسیح ووزیر اگر ملائک دی انسانان دی جنات دی مسیح او عیسیٰ علیہ السلام او درشان عزیر علیہ السلام دی چی پورد قیامت بے اللہ پورت کی پورد قیامت جب بکی دی لرا پورت بکی دی لرا آگا چی دی عبادت کو سوا دا اللہ نا بسو بوئی رب العالمین اے تاسو گمراہ کرو انتم ازل تم اے تاسو گمراہ کرو عبادی زما بندگان حاولائی چی دادی ام ہم زلو یاودی پل گمراہ دلارے میں غنا نو بوئی دا نیکان بندگان اللہ تھا عزیر علیہ السلام ملائک جنات انسان دئی دا اللہ تو ہوئی کالو بوئی دی پاک تیلو خدا ندی مناسب منگلا چونی سو سواستان نور مددگاران لیکن تا ولیکن متانا ہم لیکن تا فائدی ورکربی ددوی دوی تپ دنیا کی او مشرانو ددوی تا تردی چیرک قرآن اے ربا منگ تو مناسب ندی چتان علاوہ بل دو سنی سو منگ دئی تو ندی ویلی چیز منگ عبادت کی خورب تا دنیا کی دئی تا دئی مشرانو تا دا دنیا فائدی مال و دولت جاو عصمت ورکڑو پاگا مال او دولت پاگا جاو عصمت دا دنیا دئی مسیو نستا کتاب ایر کرو نستا کتاب ایر کرو شرک مبتلا شل قرآن کی ایر کی شرک و مبتلائی خواہ لی شیخ بھئی گرے بہتر نامر آ رہا سی دب خز روان کڑی چڑھتے پبو بابا شیخ روان نے تلم پہ خبر تھا تو بس کی داسی ایلے لگی رہا میرا اطلاع کا وہ خبر پرسید کی چیناستم میں چرت روان سے ورسرا آگا طرف تا زنانم وا دریو سیٹو چکم دا بس آگا دریو سیٹو نو ما تو ایزم دی پبو بابا تا صدا دا خزی خپو کی بات دی چارا تی چو برا خیر گب ملا گولو ما تو استا وقت لگی دے تبلیغ کی میں جمع وقت نہیں لگی دے تو وہی وقت خود کو کہنا میں استاد سمر لگی دی وہ بیرونی سال میں لگی دلے بیرونی کال لگی دلے دے پبو بابا تروان دے ذکر دے وہ قرآن تو نہ رات لے قرآن تو نہ کہنا نو کہ کال لگو لے خودے بداؤں نے پی جانی چاہیے خدا سوکھ دے وہ مخلوق سوکھ دے دے کوئی خدا نے رکھی دیا کہ مخلوق نے رکھی دیا تھی وہ مخلوق خود نے رکھو دلے کہ پبو بابا مخلوق دے کہتے تھے پہ تقریر کی ویلے دے تک وہی مخلوق دکان مخلوق زمیندار علی کیا ہو دے مخلوق خدا میں آیا پجب گنگے شی کہنے کہ پبو بابا ہم مخلوق دے توڑی بابا ہم مخلوق دے تو دا شیخ بہ بیانے میں روانہ چرتا پبو بابا تو بیانے میں روانہ زیارت تھا ذکر دیر کرو قرآن نشر کی مبتلا شو وکانو قوم انبورا اودی قوم حلاک کرشوی پتاکی کترا یا فقط بیشکا کذبو کم درغجنی کئی تاسو اللہ بورتو یو تاسو غوائی چی مونگ تا دینے کانو ویلو چی زمون کبر ترازی و مونگ نغواری او من دانا چی پیرو قد زمان کبر ترانگی سوالی انو کنو خونی رخ پلی غار تاسو کو پدی نیکانو ملتپل حدیر نیکانو کو تاسو درغجن کئی اس پس کی فقد کذبوکم بے شک درغجن کئی تاسو او مشرکانو دے خلق دانو بے ما تقولون پاگا چی تاسو وی تاسو کمی خبر دے پوری تڑو لینن خوی درغجن کئی انکار بو کی خوا فما تستطیونا بس نبی طاقت تاسو سرپندل رکولو دازاب ولا نصراؤن دے امداد نشت لوی ظالم ومن ومن یظلم چاچ ظلم کو دتا سنا نو بس کو غلا عذاب کبیر لوی او جواب دا مشرکان دا اعتراض چې دې خوراکونه خوریو بازار کې ګرځي نو جواب و ما ارسلنا من قبل کا او ندی لګلی مونږه مخستانه د پیغمبرانو نه مگر وګوي چې خلل به خوراکونه او ګرځیدل به بازارونو کې او ګرځول مونږه باز د دوینه لباس اند پار د بازو فتنتن امتحان اتصبرو اے دلت استفام پمانا دے اسبرو سر دے چے صبر وکئی اسبرو امر دے صبر دے اتصبرو یعنی اسبرو صبر وکئی وکان ربک بصیرا او دے رب سالدن کے وای کسان لا ارجن لقانا چنیری گی د ملاقات زمونہ د پیشی زمونہ اگئی داوی یا لا ارجن لقانا چکیدن ساتھی زمونہ ملاقات اگئی وئی لولا انزل علینا الملائکہ ولن نازلی گی منتا ملائک او نرا ربنا یا ولن نمینو منگا اخپل رب لرا یر ملائک دستا پا نبوت راش یا دی اللہ منگا ہوئی نمون سر دی خبرو کی دی بدای اترازو نکل دو ملوی ظالمان اللہ وی تاکیق ترا لویو کدی فی انفسیم پا قلو زرنو کی واتو توان کبیرا او نافرمانیو کا نافرمانی لویا فورد قیامت رون الملائکہ وینی بدوی ملائکہ ملائک چراشی دی بے وینی لا بشر یوم ایذ للمجرمین نبی زیرے پدر ورز مجرمانو تا ویقولون او وائبا مجرمان ہجرم محجورا بند کی منگلہ بند کی منگنا عذاب محجورا پا بندی دو باندی ہجرم محجورا یا ملائک بوئی دا جمہور قول دارے جمہور وئی چدا ویقولون دا دا ملائکو قول دارے دا مجرمانونا او سوک وئی چدا مجرمان بوئی بند کی منگنا پا بندولو باندی عذاب یا ویقولون دا قول دا جمہور دے تفسیر مدارک وئی دا ملائکو یعنی مانا ہجرم محجورا یعنی حرامن محرمن علیکم البشرا ملائک بوئی حرام دے پتا سبانے حرام دے پارانے دو پتا سزیرے ہز زیرے بتاؤ تنی حرام دی پتا سزیرے زیرے نظر کو لا بشرے امیز المجرمین نبی زیرے پدغورز مجرمانو تا وائی با ملائکا ہجرن بندے زیرے ماجورا پا بندی دو پتا سبان دی وقدمنا الی ما عملوا اللہ کسبو کو منگا راوڑان دی بشو منگا حغستا چی عمل کردی من عمل انسا عمل اللہ دین رسو دی اگا عمل تب ارادو کو کسبو کو راوڑان دی بشو چود دا عملو گورو چی دا سرے اللہ فجعلنا انو بگردو منگا دا عمل دی مجرمانو حبا منصورا دورا علو زول شوی گردو غبار علو زول شوی مرگری دا جنت پا دا غورت بای خیرون بہتر مستقرن پا زائد او سیدو کی واسنو مقیلا او دیر خستا بوی او دیر خستا بوی پا زائد آرام کی مقیلا پا زائد آرام کی پورز قیامتا او بشنی گی اسمان بالغمامی بالغمام یعنی مثل الغمام پشاندو وریازا او گوره یہ توجہ کی لکسن چدا وریاز دیو بلن جدا کی جدا سی او شینواله د اسمان ورکه ښکاری لیدلې مور او ورېځ چې وبل نبی لی نو الله وی دا اسمان با دا شوشلیږي بالغمام یعنی مثل الغمام په شان د ورېځ دا شوشلیږي با ونزل الملائکه تنزیلا او راکوزی بشی ملائک پر راکوزی دو الیوم یوم الملک یوم الدین بادشاہی په دغه ورځ به حکم مهربان بادشاہ تا او وکانه یوم علی الکافرین او به ورځ قیامت پا کافرانو عصیرہ دیرہ سختا سنگا با سختی یوما پا دغورا زیوز ظالمو چکونا بلگئی ظالمان علا یدی پا قلو لا سنو یقولو وائی با ظالمان حی افسوس دے منگ لراشی نیولے منگ دا پیغمبر لار کاش منگ دنیا کی دا پیغمبر لار نیولے یا لیتنی حی حلاکتا یا ویلتا حی حلاکتا لیتنی افسوس دے لما تخذ فلانن خلیلا چنمی ویدی ولی فلانے دوستا دے بوئی یا ویلتا حی علاکتا افسوس دے لیتنی افسوس دے لما تخذ فلانن خلیلا چنمی ویدی ولی فلانے دوستا دے بوئی وی علاکتا افسوس دے نو چی علاک شکن دے بوئی وی علاکتا افسوس دے نو چنمی ویدی ولی فلانے دوستا فلانن خلیلا فلانے دوست جامع البیان کی ابن الانباری ہوئی کل من صدان الاکی فوا شیطانوں کا ہرا سوک چتا دا اللہ دا حق نہ دلال نہ بندی دا شیطان دے بس او دا ستا دوستے او دے بوئی دا لقد ازلنی تاکی کرا گمراہ کرم زو دی فلانی ان ذکر دا قرآن نا بعد زیانی پزانا چراغ مات قرآن بیان شمات قرآن اے دے بیاوی آیا افسوس دے علاقہ تھا چن میونی والے فلانے دوست دمات وی قرآن تا مزا بلے ترجمو مرجمو رس جوری سدہ دین خدمت ہو کھا دو گورا ترجمی دا قرآن تا دین خدمت نوی خواہ دا قرآن نے خلق پاتے کو او قرآن نے ذکر پاتے کئی اے مرگرو دا جل اصول سروان یقین سروان چھے دا شیخان دا قرآن انتہائی مخالفت کئی کم زی چناس نہیں با دا قرآن مخالفت کئی یقینی دا یقین سر دا تواب او بیا پورت قیامت بدے ہوئی ہائے افسوس لقد ازلنی تاکیتا گمراہ کرو مزا ان ذکری دا قرآن نا ذکر انا نحن نزلنا ذکر ذکر سرے قرآن ان ذکری دا قرآن نا بعد زیانی پزاغنا چراغ مات قرآن او دے شیطان دے انسان دا پاس خجولا شرم ان کے ذکر کل من صدان سبیل اللہ وہ اتیتی ماسیتن معصیت اللہ فوہ شیطان تفسیر قرطبی ہوئی حراسو چتا بندی دا اللہ دلارنا دا اللہ دے کتابنا او تا بلی گناہونو تا معصیت اللہ گناہونو تا یعنی دا اللہ نا فرمانی تا چمڑا قرآن تا مکینا دا گورا وقت قیمتی کا نوغوی فوہ شیطان بس دا سرے وہ تو قرآن کا وقت قیمتی دے مرد تک سے کوئی گی چھتیا چھ قرآن کا بھی قیمت ہے قسم پا اللہ دا اللہ نبی ہوئی چھ پا قرآن عدی چھ کچھ دے پا قرآن اللہ ہوئی ما تو سمرہ انسان نہیں دیکھی گی دمرہ پبل کتاب و پبل شینا دا قرآن پا میرے چھ سمرہ اللہ تے انسان نہیں دیکھی گی دمرہ پبل سرا نو دا چھتیا با لگئے یو زی بل زی با پراپی گنڈے کئی اور وہی با مرا وقت قیمتی کا قرآن ترجمو مرجمو نہ سے جڑی گی وہ ظالما دا قرآن سر دشمنی دا کنوے ستا دا قرآن سر دشمنی نو ستا پا مرکزون کی بدر سنے دا قرآن ہوئے پس لن مختصر دا ذکر زب کوئی گم پری باندھے اسی دام تم میں غصہ کئی خواہ یو زیبل دے لگے گورا خلق دا قرآن نہ بندے یو کور کی وی درس لگی دلو وی سے پھر آ گئے دا سا ہو رہی بند کا جس طرح سڑے بل پلوزی اور رکھا بل پلوزی تو داس کے لبو سڑے خوڑی نہیں گی کنا نو سو کہ مجھے پہ مجبوری بیا قدم پورتا کم زیادہ مجبوری نہ پہ بیارت کو من کرت پہ نکم دے انہیں سمی گی بیا دے نور مرانے کے نیکان نیا دوں پدی کی خخلق زمان درستم ناس اوری قرآن دا خخلق خکلق کے لوائے مرگرو تا تسلی اور کم چیزائی مڑا پدی کے ایک دو تین نمبر شتے خا ایک دو تین نمبر خیال ایک دو تین ایک نمبر آغدی ایک نمبر آغی چھ دے دو دنیا دے کاروبار نہ تنگ شی دے وہی سر پناہ کوا تار کا سمجھ کو لے سر پناہ کوا بس دے اوزی نو بس دیر خوراکو نہیں اور دیر خوبو نہیں نو دے دنیا کار کا سب چندہ ایک نمبر دو نمبر چې د خځې مال کې مرچ کې نه تنگ شي مال کې مرچ کې نه تنگ شي باج اورتا لاړو سلور میاشت چې واپس راغې نو خځې ورته الکه ته چرته تلې جمعات نه لالي مستو بس روپ شي سلور میاشت ته تلې موږ لاړو ورته چې سلور میاشت ته تلې خو موږ ته بریم څه پرې خو دې وکړ سلور میاشت امان نه اورته وي زدا الله پلار کې تلم تاسو مې الله ته پرې خوري وای کنه تغیید نور لور چت چتر راواغ تا شک شدہ خلے تی والا وی دا دینم دا اللہ دا بریم اللہ تا پر خودے وی نب کتلی کرا ندینا مقدا سی مگر یہ سو کم دا جیزا موندا مالو کم زوری دا نو دینا چی نور سے جوڑنی شی طورتے لکا درستا ہو لینا راضی تا جا مالو کم زوری دا نو دے بزر دا ہوئی پوئے چا چی دا رامی رزیل لکھا دا رزیل دا قرآن خلاف او بل خر بل دو امو پی جندر کار قسم نے چھ تنگی دا ایک نمبر دے سر پنا کئی مال کی مل چکی نہ تنگی او بل آگئی وقی خکارو نہ نہیں کری جوارگر دیوی دو نمبر دیوی ہر کار پا دکیو اس سے دکان مکان روان کری یعنی اس خلق رابانے تے بار میں کہ اس بسے چل کم ہا خلق خدا ته بل راضی لیکن په خود خنیم تیر شوی کړه نو دیو سوکی هغه زړو سپلو له پاره شو دې تبلیغ لوزی نو ګیرا مزیدار ګو مسکری بریک پمون کې والی لاس کې تسبینی ولی او دل دی ولولم چې تندې سسره مګلې دلته خالم جوړ کړی خیال دې خبر دما یو شاګرد جاوید دا وګوري دا غم دلته خال ګیرا کله خدا غ خال دې دا خال جوړیدل دا په بازی تندی کې قدرتل جوړ شي هغه وګیره میره نشته خال نه وګوره چرته سوچ ورته وکړي نه دلته خال جوړ کړی نو دې چې تو ورځي سودا ته دې برای پتن لگی چې دا سوچ دې نو ته به دا خو ډېر بزرگ جمیل دې وره 24 گھنٹے ذکر کې لګیا نو ته چې سودا ته ورشي نو بیا به نه ورځي یو ځل به ورځي بیا به نه ورځي دا چې دی وای کنه چې پرې سټ کې دی وای پپس چاړه دی لال کی چې بل ځای درې تپوسو کې د دکان کې د شیخ دکان کې تپوسو کې درې نو توبه به با چې بیا به توبه یو ځل په خبر ته تلم چای مې غشتې کا یو سلور کیلو نو په یو کیلو کې 20 روپۍ والے ما مام سنتو خلاف کړو ته سنتو خلاف چې نو دا گزار بخوري ځکه دو درو دکانونو کې به تپوس کې د سودا درې دا سنت نو ما چې هغه ته قتل دلته خالو نورانی چیرا او خمایدار گمسکڑے جرا اولاد کی تسبیح نیولی بس میدان نیک سڑے دے بچے آگا چاہو تپوز میں بل جاؤ کہ 20 روپئے پر چلو کے والے احمد النردی بیا ماوی بس ما دا سنتو خلافو کو بیا بدا سنکو او بل ماوی بس دے بیا بدا شیخ نا سودا ناخل خیال نابازی دا سیوی خواہ چتاب دا قرآن نبند نو امو پی جند ایک نمبر موم پیجند دو نمبر موم پیجند چې کاروبار چمکاول د فرزړو سپلو له جپالش ورکی او تین نمبر اخر خلق دي هغه درسونو د قران ته کینی د علما او سرمینه ساتي ای خپل کار کسبم کوي او د دین خدمتم کوي او د چې کار کسب د دنیا نه کوي صرف د جماعت ګټو نشینو خلق وي را داخ کار نه تبلیغ ځکه وګوره فلانه اډو کار کسب کوي نه بس تول اورز یو پله منډي او بل دای جوړ دی او دای گشت او دای فلانے دے او دای دے کار کا سب نہ کئی پریدا مرزوی سل تبلیغ لے لیکن دغا سے وہ بیا بیکارا بیکار سب شو ناغا تبلیغ تبیا رکاوٹ شی بازی ورکی بھی دا سی نو کار کا سب تے دنیا بیا نکی گی بیا تبلیغ تا رکاوٹ شی بیا دین تا رکاوٹ شی نو یو آگئی چی ضرور سپلو لپالش ہو چی سالو چپلے پی چی خلق رابان اعتماد چی او بلخ خلقی چاگا وقت لگئی دا اللہ در زاد پارا او پا صحیح طریقے سرا نو دا خلق دے حضر چی کلا تذکرہ کوما نو بازی ناجورا نی اگو یو گورا کنا ننی بیا تبلیغی آنیات کرنو آیا ایک دو یاد کری تین نمبری نی یاد کری خواہ دا با یاد لرے گوئی تب اور تصر ایک دو یاد کری تین نمبری نی یاد کری تین نمبر خلق دے تین نمبر آگئی باقاعدہ کینی در سنو دا قرآن تا دا علماء و قدر کی علماء پس بد نہ ہوئی او دا ایک او دو چی اول عالمان ورتا دے سپخکاری دے چودری کی نوائی بگو رہا دا فلانی ملازے و غدا سے ہوکا دی نیوی نیر تا یو گشت لو جانگیری نا نیو دل تا دے سٹا پوس گنتی نو اغال تا چلا رہا بگو رہا دی لار کی دیر لوی خیر امیان ان علماء جون شی او دا ملا پکور کی زیلو فرشی علماء دا ایسن کی دو ما تا چاہوئی مائزه خیر دی اپریشن به وکړه تحقیق ترا دیو بیا دا چغی وی تحقیق ترا گمراه کړم زره قران نا با دا نا چراغ ما ته قران بیان شما ته قران واو دے شیطان دے انسان شرمون کے وقال رسول وہی پیغمبر دا پوره د قیامت به پیغمبر وای اے زما ربا یقینا زما دی کو میولو دا قران ماجورا پر خودی شوی ماجور اے ابن کثیر وی ترک تدبری و تفهمی من اجرانی و ترک العمل بی و امتثال اوامری و اجتناب زواجری ابن کثیر وی پر خودل پدی کی تدبرا او لرکی دل ددی دا پوینا او عمل پدی پر خودلا او ددی اوامر ددی اوامر اوامر تا راتل نکول او اجتناب کول د دې د زواجرونه دا پر خودل د قران دی نو پیغمبر بوئی ماجورا پر خود دا قرآن وعد القرآن و دا قرآن حاض القرآن ماجورا دا قرآن پر خود دا قرآن پر خود پیغمبر با پی شکایتی تکا اس تسلی نبی علیہ السلام یو ذل اقبل اشپا یو مرگری سے کارو نزور سر لارم گاڑی کی چراتو نبی جی ستاسو دل تا دریور دے ستاسو دا طول در سمونگا پا موبائل ریکارڈ کرو میں خا نو وی توڑی تسلما سرے دا باغیارم چھ باغیارم کلا کم بیمانو وی دا باغیارم توڑی سا توڑی کے باغیارم یو مالک وی باغیارم والا زما در سو اسے کمیدا ہوئی نو وی باغیارم ہو کہ باغیارم یو سڑے ہو مزیدار گیرا ہوا ڈیر کھلے نورانی ما سرا کے ناست ٹک سی کے نا وقت ہو ماتے مونگ ارسو ما ارسو نو ما ستا بیانو لگولو تو دے ہوئی دا فتح اللہ استاد بند کر بند کر بند کر وی اخیر وجہ سوئے چی بھائی وی بس بند نہیں کرنو وی ما ارتے وجہ سر ما اکوز پر اشپا کی پر الار کی کجم چی کشا نو بیا بد را تخکاری دا نو ما وی زب بند نہیں کم نو بند نہیں کم دبانی دیر بد لگی خدا ذکر قرآن دے کرنے قرآن پر دیر بد لگی وکذالک اس تسلی نبی علیہ السلام تھا ہم دارنگی گرزول منگا داریو نبی دا پارا دشمنان دا مجرمان ناو کافی در ارستان لار خود ان کے امدادی حادی و نصیرہ لار خود ان کے امدادی وائی کافران ولن نازلی گی پدی پیغمبر بانے قرآن پہ اوزل جملہ تو واحدہ قرآن پہ اوزل کذالک ہم دارنگی اللہ وی خبر ہم دارنگی دا دید پارا چھ مضبوط کو پدی سرا پدی قرآن سرا استاز را ورت اللہ اتر تیلا او واضح کو مونگ دیل را پا واضح کولو باندی واضح کو مونگ دیل را پا واضح کولو ورت اللہ اتر تیلا اے قطادر امام اللہ وی بینا تبینا واضح کو مونگ دیل را پا واضح کولو یا فسرنا تفسیرا وضاحت کے منگ دری پوزاد کے اولو سرا ولا یاتون کا او نرازی دی تاتا پیو ایسے و اعتراض ولا یاتون کا او نرازی تاتا دی پیسے و اعتراض بمثلن پیسے و اعتراض اللہ جینا کا مگر منگا رات لکو تاتا بلاکی پاک سرا یا بلاکی پا جواب سرا ابن جوزی مانا کئی اللہ نبی تو ولا یاتون کا او نراجی دیتا تا بمثلن پیس اعتراض اللہ جینا کا مگر منگا رات لکے اتا تا بلا کی پا جواب داغی حق جواب ابن جوزی مانا کی واغسن تفسیرہ او بہتر پا وضاعت سرا بہتر وضاعت اتا تکو آگا کسان چھ جمع بکریشی علا وجویم پا قلو مخلو جہنم تا دا کسان شر مقانا بتر دی پزائی کی وازل سبیل او زیاد گمراہ د سیلا رنا اس دلائل نقلی اللہ ذکر کئی د موسی علیہ السلام نا تاجک تا ور کرم موسی علیہ السلام تے کتاب او گردلو مونگا سرد د ہارون علیہ السلام وزیرا معاون امدادی اللہ وی دیو بل معاونین می گردلو ویلو مونگا چلارشی قوما کسان تا چ دروغی ویلی بیااتنا زمون پ موجزات فدمرنا ہم تدمیرا والا کم گوی لڑا پالا کولو بیا آیاتنا یعنی بیا آیاتنا فکر زموہما نو فدمرنا ہم تدمیرا بس پایاتنو زمونگا دروغ ویلو اللہ ورطوئی کس زبو بیا آیاتنا یعنی بیا آیاتنا فکر زموہما فدلائلو زمون دروغ ویلو دی دوارو لڑا فیرونیانو نوالا کرو منگا دا فیرونیان پالا کولو سراب او قوم دنو علیہ السلام کلے چی دروگویلو انبیاء ہوتا نو غر کرو منگا ہوئی او گردولو منگا ہوئی لر خلقو تا نخا ا خلقو دا پارے ویبرتو نخمو اللہ ہوئی گردولو او تیار کرو منگا ظالمان تا عذاب درناک او آدیانو او سمودیان و اصحاب الرسیو کوئی والا اصحاب الرس دا غا قوم دا شعیب علیہ السلام او سوک وئی چی داغا قومو چی انزلے ابن صفان ورطراغلو نو دین اغا نبی کوئی تا غرزولو یا سوک وئی چی مراد کنا اغا صاحب یاسین والا یا سو کوئی چی مراد تینا صاحب الوحدود دا تول اقوال دیخا اخندکانو تا چیاز پرس وچول او غرزول یا اغا صاحب یاسینی وجلو یا اغا نبی چی کوئی تا غرزولو حنزلہ ابن صفان علیہ السلام دا پیغمبرو دا دی قوم حنزلہ ابن صفان یا قوم دا شعیب علیہ السلام تی مراد دی نلاوی آدیانو سمودیانو کوئی والا و قرون بین ذالکا و پیڑی پمن ددی کی دی و کلن ضربنا واری او بیان کری منگا اری او بیان کری منگا لو الامثال دیتا احکامات یا دوی ممانا ہر یو بیان کری منگا دی نبی تا الامثال مثالنا دوارا مانی وکلن تبرنا تدبیرا او ہر یو علا کری منگا پالا کولو سرا او تاکی سرا آتاو رات لکڑیو دی علال قریت اللہ دی تاکی سرا رات لکڑیو دی پکلی آگا ام تیرات مترسو چی ورولو منگ پائیبانی ورول بادار باران مو پیورولو قوملوت اللہ وی دا خلق دا قوملوت پکلو راغلیو او پاغی تیرشیو دا غی آل کتلو اپرم یکونو یرونا آیا دین نو لدلی دیکلی لرا اپرم یکونو آیا نو دوی یرونا ها چی لدلی وی دوی لرا بلکانو بلکیو دی لائر جوننو شورا شکیدین ساتلا دا پاسیدو دا کبرونا او کلا چوینی تالا رے پیغمبر پیت تخیدونا کہ اللہ حضان نسی تالا را مگر پتو کا او وائی احاز اللذی اہدان سرے دے شرا لگل دے اللہ پیغمبر اے دا دے اگا محمد چی پیغمبر نبوت داو دو نبوت داوے ایلہ بھی لاغ دا دے دا چی خندہ بے کل لکا پیغمبر با پلار روانو دی بوی احاز اللذی باس اللہ رسولا اہدان اگا بے اگا دا دے اگر دان تا چی نبی ہوئی خندہ گمتی بے کن کیا اعداد آج سرے چرا لگر اللہ پیغمبر ان کادا ان پمانا مخفم من المستقل دے او ضمیر دشان یعنی ان کی معذوب بھی نبیا مانا ان کادا یقیناً شان دارے ضمیر دا شان ہم دکھا ان کا دا یقیناً ان پمانا دے نا سر یقیناً شان دارے کا دا قریب دے دا پیغمبر لو ظلم ان آلیاتنا چوالی منگا ان آلیاتنا الانیاتنا دا قلو خدایننا لولان صبرنا لیا کچری مونگا مضبوط نوے پہ عبادت ددی باندی صبر نہ یعنی لولا ان ثبت نہ لے ہاں صبر نہ ثبت نہ لے ہاں دئی بوی ان کا دا یقیناً شاندارے یا ان کا دا قریب دا چدا پیغمبر لے ازلنا واری مونگلنا ان آلیاتنا دے عبادت دخلو دخدیانونا لولا ان صبر نہ لے ہاں کچری مونگا لولا ان صبر نہ لیا کچری منگا مضبوط نشو پدی باندی دے بمونگا والی صبر نہ لیا خبر کوئی ثبت نہ لیا اللہ و عزت دے چھ پوئے بشی ہی نے رو نلا داب کلچوی نے عذاب دے با پوئے شی چھ من ازل سبیلا سوک دے زیاد گمراہ دے سیلا رنا او با وینی دے خونن پیغمبر تو گمراہ ہوئی خوئی اور از را روانہ دا بیا با پوئے شی چھ گمراہ سوک دے ارائی تا اے لیدل ریتا یا خبر را کہ تماتا من اتخذا فباردہ وچاکی چنیولے دے الہ پل ہوا پل خواہش لرا تفسیر مدارک ہوئی دا سن بسی رحمت اللہ علیہ کل چاک پل خواہش الہ نیولے رسوک دے نو ہوا فی کل ہوا فی کل من اتباع آواو حرا رسوک سددین مراد دے چغد اقپل خواہش پس روان دے اللہ وی خبر را کماتا پا باردہ چاکی چنی ولی دے الہ پل خواہش لرا افانت تکون علی آیاتی پدیبانی وکیلن ذمہ دار ام تا سب ایت گمان کی چیکن اکثر دینا اور دا اللہ کتاب او یا کلون یا پوئی گی نہ دئی نہ پوئی گی خا ان لا کل نام مگر پشان ڈنگرو بلو مزل سبیلا بلکہ دی زیاد گمراہ سی لارنا ازل سبیلا بار بار ہوئی ازل سبیلا گورئی دی سورت کی بار بار ازل سبیلا ازل سبیلا گورئی اول ویلو اے فلا یستطیعون سبیلا نہ حمایات کی فلا یستطیعون سبیلا بس طاقت نلری د سی لارے گمراہ دی نوئی نام آیات فضلو فلا یستطیعون سبیلا گمراہ دی طاقت نے لری د سی لاری نبیا اور پسی ولسم آیات کی آلت ہوئی ازللتم عبادی اولائی وہم ذل السبیلا وہم ذل السبیلا نبیا اول کی سیات کی ہوئی انتی سیات کی لقد ازلنی عن الذکر تاکہ گمراہ کروں زد صحیح لارنا نبیا دشتم سلور دشتم کی ہوئی وازل السبیلا نبیا دو سلو اختم کی ہوئی دو سلو اختم کی ازل السبیلا من ازل السبیلا نبیا سلور سلو اختم کی ہوئی بلوم زل السبیلا زلو زلو اللہ گمراہ دے گمراہ دے سرے گمراہ دے چ قرآن تنکینی اللہ وی گمراہ دے انہم ندی دوی اللہ کل نامی مگر پشاند ڈنگرو بلکہ دوی زیاد گمراہ دے سیلا رنا سبیلا دلارنا دے ڈنگر نم پس زیاد آخوا شیوی دیشی کتو تو ڈنگر وی بیادر پر جگڑا کئی اللہ وی وازلو زلو سبیلا کل نامی بلو ما زلو آزلو سبیلا دام پشان ڈنگر دی بلکہ دوی زیاد گمراہ دلارنا زیاد گمراہ سی لارنا ڈنگر نم پس زیاد شیوی دی اس دلائل اکلی اللہ ذکر کی ایت گورنا ایت گوری علم ترائی العرب کا ایت گورنا اخفر رب تا کیف مدد زلہ سرنگی خور کردے سورے کچر خواقوے منگ کچر خواقوے دا اللہ نو گردولے بیوی دیلارا ساکنن والار اللہ وی دا سورے بما پیو جائے ادرو لے وی کچھر خواہ میں وی بیا با نقصان ہوئی لیکن چاہے میشہ سورے سورے بیا با نقصان ہوئی چنور نہیں وجود ترقی نہ کئی پورا پا کمبوٹی چاہے میشہ سورے اگر ترقی کئی نو اللہ وی کچھر خواہ وی در رب العالمین نو گرگو لے بیوی دیل رہو لار بیا جالنا شمسا گرگو لے منگا سم ما دا پارد ترتیب دا زمانی دے بیا گرزول دے منگا نور پدی سوری بانی دلیلا دلیلا دا سوری دلیل نور دے بیا کمو منگی لرا الینا پل زان طرف تا قبضیں گے سیرا پا کمو لگو لگو بیا دا سوری لگ لگ کمی گی دا سرو رو کمی گی کمی اخیری بیانی دا دیوال سوری لدن داراو کا کم او سار دمکی سوری دے او چرو نور زیبرا مزبانی شی نو اخیری بیا گا سوری سی شی ختم شی دال لگاتے گردلے رتا رشپا جاما ونو ماؤ خوب صبح تن رات دبدانا سلے چڑی سلے کچھ خوب کی نشپے جاما دا جاما جامی کار سرے بدن پٹوال انسان پشپ کی پٹوی کر اللہ ہوئی دال لگاتے گردلے تاؤل رشپا جاما او خوب رات دبدن ہو گردولے دن او گردولی دا ورز نشورا دا گردی دو نو دے گرا اللہ وی ورز دا گردی دو دا پارا دا شپا سا دا پارا دا شپا سا دا پارا دا آرام دا رد دا سا پارا دا نو دے بزان نسپے جوڑ کی سپے دا شپے تو لشپا ویخی غب غب غب غب غابی با دے با تو لشپا پا غلط و پس ویخوی او درزی با بیاو دی حالکہ درس تا کینی جیزو تر یا اولو سو پوری او دے منو یہ بات کیا درس گور وہ دسپی مثال دے وے سپے دسپی ٹو لشپا سوی اور سپے چکلا چرک بانگوئی سارشی رنا خورشی دیو دش د سپی مثال دې دې درځي ودي او د شپې ټول شپه د سپی غونتی وی خو الله او شپه جامد او خوب رات د بدن او ګرځول د مونږه او رز نشورا د ګرځیدو د الله ذات علی کی بادو نازل وی وړاندې د خپل رحمت نا رحمت نه مراد باران باران نه وړاندې یخ بادو راشي او راورو مونږه د برنو به تورا پاکی د بارانو بسری پاکی دی لنوحی بی دی رپارا چترو تاجکو پدی ابو سرا بلد سمیتا خاروچا او سکو مونگ دی ابو لرا پارسا چی پیدا کری مونگا دی دنگرونا واناسی او دی بندگانونا دیر تاکی سرا چلو مونگا صرف ناو بیانو مونگا یا چلو مونگا دی ابو لرا پا منز دوی کی دی دا پارا چی پنواخ دی یا مانا تاکی سرا چلو مونږ دی دلائلو لرا یا بیانو مونږ دی دلائلو لرا دی پا مسکی چپن واقلی بس انکار کی اکثر دا خلقنا الا کفورا مگر انکار میں کئی دا کفرنا دی عرص دا دین دا خبرین انکار کئی روان دی اللہ وی فابا اکثر ناسی بس انکار کی اکثر دا خلقنا دا دین دا خبرین الا کفورا مگر انکار میں کئی دا کفرنا کہ دا کفر کاروی دیور تا مندی ہوئی خود دین دا خبر نہ اللہ ہوئی دے انکار کی او سم دا غلط یار وی دی استاد مو گنہگارئی او دے دا درد چھکئی نلکہ جان مو گنہگارو بے ایمان ہے سٹپی ہوئی چپٹپو گنہگاری خیال چرچ بس کی اگی تو گناہ نہ ہوئی زنا بکئی اگی تو گناہ نہ ہوئی شراب بس کی اگی تو گناہ نہ ہوئی مور پلار بتے خپئی اگی تو گناہ نہ ہوئی او قرآن چوری وہ اقبال گنان گارے وہ تو ظالم جو ہے تب اللہ کا سا جواب کے غصہ چم نکل رہا ہے غصہ راشی کہنا چاہ لا شولت اور دا نا شولت بس انکار کے ایک سرد خلقنا مگر انکار نے کہی دکو فرنا دکو فر کار نے انکار نے کہی خواب کہ چلے خواہشی جموں گا او دا سی خبر چی قرآن اور ادو تو گناہ ہوئی نو دے دی وہ یری کی دے دا خز سر نکاح ماتی گی کفر تا پیوڑی دا مسئلہ ور تو کئی گو کفر تا پیوڑی دا خز سر نکاح ماتی گی قرآن دا گناہ کتاب دے چتا ہے آوری نتاو پی گناہنگاری دا سر ٹپی دی سر پا ٹپوڑی دو سر گناہنگاری او چی دا نظریہ ساتی چی زو قرآن اورم زو پی گناہنگاری گم ہاں قرآن تا گوت کی رکھنا دا غرب نہیں ویلی چی قرآن بن کا ستا خپلو خبرو تھا یا قرآن بن کا جی طور تا غوج نکی دی اللہ وی چی کل قرآن نستیشی نو طور تا چپشا وی دا قرآن قرآن فست میو طور تا چپشا خصبا ہوا ہے خصوائی دا نکاح غم دیو کرو نکاح دی امہ تی گوری دی سر بس سوچ پیو کہ اس ننش پیتا او بیارا چه خیر نکاح بارتا زد تازه کما زبر تا طریقه بیاو خوما دمر سخت جرم خوا اللہ فرمائی که چلی خوخشی زمونگا نو پور تا بکمونگا پاریو کلی کی نزیر آئی اللہ وی که چلی خوخوی زمونگا نو لگلے بوی مونگ پاریو کلی کی یرور کن کے بس ممنا دے کافرانو او جیاد که ودی سرابی پدی پخورولو ددی قرآن باندی جہادن کبیرہ جہاد لوئی تفسیر المانی ہوئی اے دا قرآن پا خورول لوئی جہاد دی دا جہاد دی سرو کا دا اللہ ذاتے مرجل بارے نے شیوزائے روان کری دو در یابونا حاز آزمون یا یود خوک خالصا فرات خالص دا یود خوک خالص و آزا ملون جاج او دا یود تریو مالگینا گورا اے عباسی نبوتا سمرہ خوگی دی او بل طرف تترو مالگی نو گرد کراچی سمندر یو ظلم مطلع پر آواغ استا نو خلیل مکر تا بید مالگی گل گوٹ تے لکا سنگا دا کراچی طول کراچی کی اوبا کویانو کی دی آغا خپلی مالگی نو بی او سمندر کو بیا سم مالگی نو تا بید مالگی گل گوٹ تے سن اللہ وی دا بل تترو مالگی نو گردولی دا پا مزید دوارو کی پردہ ویجرم ماجوراو بند مضبوطا اللہ وی بند مضبوط میں گردولی دا اللہ ذاتے پیدا کری دی دو بونا انسان بس گردو لے دین سالرا نصبا نصب و سیرا اس برگ نہیں او دے رب ستا قدرت والا او عبادت کی بھی سوا دا اللہ نا دا سوچنی دی مالک نہ فائدہ رسول شدیتا و نظرارا وکان الکافر دے کافر علا ربی زہیرا پخلاف دخل رب کی زہیرا امدادی دا کافر د خپل رب په مقابله کې د امداد کې د چا سره د رب خلاف والو او د کافر په مقابله په خلاف د خپل رب کې امدادي او نه دی لګلې مونږ تعالی اے پیغمبر مجر زیرو ورکونکي ویرو ورکونکي وایا ورته نه غواړم تاو نه په دې قران مناجرین سمزدوري مناجری سمزدوري الا من شاء الا پمان دلاکن لیکن آسو کی خوشی نو دینی سیخ پر رب لرلار اگر شیخ القرآن بوی نموتمیم نخطیبم نموتمیم نخطیمم نممبرم نیمامم مرا چکار کے زار اک بیان نکنم نموتمیم یم چی چندو تا مختاجم نخطیب یم چی تقریر اواز و نصیت کم خلق بخبشی نممبر یم چی اوٹ غوارم نیمامیم چی امامتی میں دا با خراب شی بلکہ کار میرے دا حق بیان کول شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو لگی ای بداوی چی کار میں دا حق بیان کول دی نو اللہ فرمائی وای اے نبی نغوالم تاونا پا دی دین بانی سمزدوری ندے اللہ پا ماند لیکن لیکن آسو چی خواہشی نو دینی سیخ پر رب لر لار وتوکل علی الحی اللذی او توکل کی پجوندیا ذات کہ مرگ پہ ناراضی او تسبیح وسبح بحمدی او تسبیح بیان کی پامدن دا اللہ او دنی سخ پل رب اللہ او توکل کی پا اللہ جوندیا ذات کہ مرگ پہ ناراضی او تسبیح بیان کی دا اللہ یا مانا و توکل اللہ او ما توکل کرے پا اللہ او توکل ما کرے پاغ جوندی ذات آغا ذات چھ مرد پہ نرازی و سب بے بحمدی او تسبیح بیانوں پہ حمدن دا اللہ او کافر بی و کفا بی بی ذنوبی او کافر پہ دیبان دے اللہ یا و کفا بی او کافر دا اللہ بی ذنوبی پہ گناہونو دخلو بندگانو خبیرہ خبردار بی دا اللہ کافر پہ گناہونو دخلو بندگانو خبردار اللہ ذاتے پیدا کری اسمان و زمکا و آج پا منظری دوارو کری پا مقدار دشپا گلمو کی بیا استواء کری دا پارش باندی الرحمن میرا بان ذاتے فصل بی خبیرہ بس سوال کوا ددنا و بمومی دلر خبردار فصل بی خبیرہ سوال کوا دنا و بمومی دلر خبردار یعنی فصلو یجدو خبیرہ فصل و یجدو خبیرہ بس سوال کوا دنا اب امید لرا خبردار اگر چاویلو تفسیر کبیر ہوئی لا ينبغي سجودا و تعظیما الا لہو مناسب ندی سجدہ او تعظیم سوا دا اللہ رب الجاتا الا لہو مجر دی اللہ تب سجدہ کے دی اللہ تب تعظیم کے نو میرا بان ذات تے سوال کا ودنا او بے مومی خبردار اگر چاوے لیو کنا اللہ یغضبو ان ترکتا سوالو و بنی آدم اینے اسلو یغضبو اللہ ذات تے کہ سوال تے ننکے نو خبا کی گی او بندہ کہ سوال تے اوکی نو خبا کی گی فسلو بی خبیرہ میرا بان ذات تے سوال کا ودنا او بے مومی خبردار کلچو ویل شدیتا سیدو کئی میرا بان بادشاہ تانو آئی دی سرے میرا بان بادشاہ آیا سیدو کمونگا آغا ستا چوکم کے تمونگتا وزادوم نفورا نزیاد کی دیلر نفرتا دا پیغمبر دعوت بدیتا نفرت زیاد کر یعنی زادوم نفورا انی دینی وانی ایمان زیاد کی دیلر نفرت دا دین و ایمان نا برکت والا اللہ ذات تے گردو لدی پاسمان کی بروج پڑاونا یا بروجن الکوکب الازام اغلوی الاسطوری بروج اغلوی لستوری و جالت پی آو گرزولی را پدی اسمان کی سراجن دیوا دیوا و کمرم منی را اس پومی روحانا دیوا دو گرا دشپی اغسطوری اس پومی تا اس پومی روحانا دا اللہ ذاتی گرزولی دا شپاور از خلپتم یو بلپسی راتون کی لیمن دا چا دا پر دا دا دا شپاور از چی رازل ری چی آتی اللہ لرا یا رازل ری دا تابداری دا اللہ تشپیو درزی اللہ ادا میں گردولی دا سد پارا زما دیا دول پارا تشپی اللہ تا پاسا درزی اللہ کتاب تکینا اللہ یاد ودا اللہ عبادت کی مشغولو سا اللہ وی دادا چاد پارا چیرا دل ری دتا بیداری اس صفات دا میں مومنان ذکر کئی او بندگان دا میرا بان بادشاہ کسان دی یمشونا علال ارضی ہاونا چگردی پزمکا پاجی دائی تفسیری کرتے ہوئے لا یمشون لفساد و معصیا نگر جی دا فساد دا پارا پزمکاو دا گناہون دا پارا مہربان بادشاہ بندگان سری دا فساد و گناہ دا پارا نگر دی پزمکا یمشون علال ارضی گردی پزمکا حونن پاجزئی و اذا خاطبهم الجاہلون کلچ ملاوشی دی سر جاہلان نقالو سلاما وائی وردی سلامن خبر د سلام ابن کثیر و سلام یعنی یقولون قولا سلاما یعنی صدارا من القول وای ورتا وینا د سلام یعنی صدارا من القول پورا بیان د توحید اللہ وی کلچی دئی سراغ جاہلی ہو جائشی دئی ورتا پورا خبر د دینو کی داد مومن صفت جاہل و بیدی نظر سر ملاو شن دین خبر اور تو کا داد مومن صفت سداد من القول کلا چی ملاو شی دوی سر جاہلان قالو سلاما وائی ورتا سلامن خبر پورا د توحید پورا د توحید خبر اور تا کئی داد اللہ بندگان دی ددی صفت دارے حونن پاجزی گردی او دوشان اگا جاہل تا پورا خبر دا دین کئی والذین آواز کسان دی بندگان میرا بان بادشاہ شپیشو گی رکی پن رب للا پسیداو پولا او آگا دی میرا بندگان میرا بان بادشاہ چوائی اے رب زمون والو زمون نا آزاد جاننم یقیناً آزاد دی جاننم کان غراما دے سختا ان سات یقینندہ جہنم سات بد زائد مستقرن دو سیدو و مقاما و دپاتی کی دو اللہ منگ جہنم عذاب والے ذکر ان عذاب آئے یقیناً عذاب جہنم کان غرامہ دے سخت غرامہ تفسیر مدارک ہوئی یعنی شر لازمان یا ابن جوزی مانا کے اغوی غراما یعنی حلاکن و خسرانن دا علاکتو دا تاوان دے جہنم یا ابن کثیر مانا کی اغوی لازمن و دائمن اغوی لازم دے ہمیشہ دے عذاب دے جہنم اللہ منگ سے بچ کی یقیناً دا جہنم بد دے زائد اسی دو زائد پاتی کی دو او آکسان ایزان پکو کلچ خرچ کی دوی لم یسرفو نے اسراف نے کئی پہ خرچ کولو کی اسراف سدے تفسیر مدارک ہوئی او تفسیر المانی ہوئی کہ لم ینفکو فی الماسی خرچ نے کئی پہ گناہونو باندی دا گناہونو پہ کارونو خرچ نے کئی او دا گناہ پہ کار کی خرچ کئی نو دیتا سوئی دیتا اسراف ہوئی اس تیوی کور تراری ہاں خیال دیبا قربانی کولو تا تیار نہیں سرسائی ور کولو لبا تیار نہیں دے ہوئی سے غریب ہے ماں او کول کی بید بود و ٹی وی گان پرا چھو او دا ہر دوی چروے دلس اللہ سزر روپو موبائل نبدا بیمان قربانی کئی او نبا سرسائی ور کئی ملا تا ہوئی مولی سے د کرای په کور کې پاتې کیږم په ما سر سای کیږي اے وی پما سر سای کیږي ز سر سای ورکول شم نو ورته آیا ګوره د هر بچی سره لس لس درو په موبایل نو او کور کې دی پار کمره کې سره ٹی وی دی نو د بی دینای په کار خرچ کې او د دین په کار خرچ کولو لري بیا ملکن ماتی دا ته مسلمان ولم یصرفو یعنی لم ينفقوا فی المعصیۃ خرج نے کئی پہ گناہ لبان نے او اسراف ستوئی تفسیر کرتے ہوئی من انفقا فی غیر طاعت اللہ فہو اسراف چی خرج کئی دا اللہ دا تابداری نہ بغیر نو دا اسراف دے ومن امسکا ان طاعت اللہ فہو الاقتار او سوچ دا اللہ پہ تابداری کولو خرج بندئی نو دی تو کمی اختار ولم یکترو او کمی نے کی ڈالا جب مہربان بادشاہ بندگان شوق دی ہار کے ساندھی کل کے خرچ کئی نو اطراف میں کئی ولم یکترو کمی نے کئی اے کمی چوزائی کی شم نے جڑی گی چل لگی دے وہی پنجب ہو لگو لم یکترو دامان خا یا مثال دے شم بخیل جوڑ شوئی کور کی ضرورت بھی دا پیسو مثال زے بیمار دے خزے بیمار دا موری بیمار دا اپنا او دے سکے دے بخیل کنجوس ڈاکٹر تے نبوزی دے وہی ارے گو بو بدر تھا دم کم ڈاکٹر کاری میں بھی آپ دمن پسی گری کنجوس پیسے لگی کر دے خرچ نہ کہیں ولم یکترو او کمے نہ کہیں یعنی ولم یکتر چھ دا اللہ پتا بیداری خرچ کئی نو دے بند کی نو دا اختار دا سرے اختار تفسیر کرتا بھی ولم یقترو کمی نہ کئی او وکان بین ذالک قواما او دیوی پمز دا دی کی ادری دن کے کمزے چھ شل لگی آلتا شل لگئی دانی چھ آلتا دیشو لگئی دیلو اسراف او چھ شل لگی داغ پزے پیندو لگئی خیال اس کور کی دشل روپو سودا پکار رہا تو ادھر پنجور آ رہا نو خلق دلو کی نوت بھی کرا لم یکترو دامان کمی نہ کئی بس پورا پا مزدی کے ولاڑ بھی اللہ وی دیوی پا مزدی کے ادری دن کے او آج کسان دی بدگان نا میرا بان بادشاہ نرا مدد کئی سرد اللہ نا نورا جت روان نور مددگاران او نو وجدی نفس آغا کرام کردی اللہ وجل داغی مگر پا قانونی شریط را او زنا نہ کئی زنان کئی دبے میرا بان بادشاہ بندگان ومن یفل ذالکا چاچو کدا کر یلقا ساما ملاو بشی سزاد گناہ سرا یلقا ساما ملاو بشی سزاد گناہ سرا اگر گناہ سزا سرا حدیث کرا دی اد جانمی کناتے او اننگے بعد او دغر عمرا پرسید لئی دابے سزا دی یضاف لولا داب دو چند بکریشی دلرا عذاب پر دا قیامت و یخلط فی معانا او دن بشیدی جہنم تزلیلا دن بشیدی تزلیل الا پمان دلاکن لیکن آسوک ببشوی دا جہنم نا چھتو بے ویستا ایمان را راو ملوکو نیک دا کسانی بدل اللہ سیاتیم بدل کی بور کی اللہ بدل کی بور کی اللہ دوی لرا سیاتیم پاغذائے دا گناہونو دا دی حسراتن نی کی بدلی اللہ بے گناہونا پنے کو کی بدل کی اللہ نفسو تپوس نشکول اللہ بے بدل کی ور کی اغذائے دا گناہونو دا دی حسراتن پنے کی بدلو سرا یا دا کسان بدل کی بور کی اللہ دی لرا سیاتیم پاغذائے دا گناہونو دا دی حسناتنی کی بدلی او دے اللہ غفور رحیمہ بخون کے میرا بان چاہتے تو بہو اس طرح عمل کنیک عمل کنیک عمل نیک ستوئی الصالحات من الاعمال ما سو شر تفسیر بیتاوی عمل نیک آگا دے شریعت خود لئی عمل کنیک بس یقیناً دیکھ دے یتوبو الاللہ توبه وباسي الله تا پتوبي استلو سرا. او آکسان دی مهربان بادشاہ بندگان لا شدون زور ناجریگی از زور مجالس باطل ہوتا تفسیر المانی مجالس الباطل یا لا شدون زور گواہی نے کہی دروغ از زور. امام ابن تیمیہ ہوئی مجلس دشتر کو بیداتا او تفسیر قرطبی و ماوردی ہوئی از زور اختر دا مشرکینو تا مشرکانو مجلس او میلو تا نزی نا غی خوشحال اس تا تو اندر درجی بابا دا میلہ چاک اجاز کرے گا شیعو مشرکانو او دے اگر میلے تروانی دا خود مشرکینو اختر او میلہ او طور تروانی نا اللہ وی دا مومنان دا بندگان دا میرا بان بادشاہ سوک دی لا یشدو نزور ناظریگی اغا اختر دا مشرکینو تا یا ناظریگی مجلس دا شرک و بدعت تا امام امتیمی ہوئی یا لا یشدو نزور تفسیر المانی ہوئی ناظریگی اغا مجلس باطل ہو تا یا لا یشدو نزور گواہی نکی دا دروغو دروغو گواہی دا نہیں تیار کلا چی تیریگی باللغوی لغ یعنی کلام فضول لاغوا یعنی علما سی کلا طول گناہوں نتی مراد کل چی تیری گی دے پزائی دے گناہوں نو مر رو کرامانو تیری گی پہ عزتا عزت تیری دل سری دے گناہ پزائی سلام نا چی ذکر دے گناہ پزائی سلام اچول مندی کل چی تیری گی پزائی دے گناہوں نو مر رو کراما تیری گی پہ عزتا اور آکستان کل چی آت کریشی اذا ذکروا بآيات ربهم کلا چې پنور کولې شي پایاتونو د خپل لب لم يفروا عليها نګر دي پاګې باندې ثم وميانا ګونګيان او کان کان او وړاند ثمن کان وميانا وړاند او اکه سان دي بندګان د مهربان بادشاہ چې وای اے رب زمونږ بخي مولا د بیبيانو زمونږ او دا اولاد زمونږ یا خواله دسترګو او ګردې مونږه د پار د پرزگارو امامن پیشوا اولائے کئی زون الغرفتا دا کسان بدلی بور کرشی دیتا غرفتن بالا خانی پا جنت کی یا غرفتن بنگلی پا جنت کی بما صبرو پا صوب دا صبر دا دوی ویلقون فیا او ملاوی کی بعد بی پدی جانم کی تحییتن پا پیشکشے و توفی ڈالی سرا یو بلوانو کی ملاوی کی توفاو ڈالی پیشکشی بزدی بی آغا بچی سلام سبئی تحیتم فی السلام دے تو پیشکشیو ڈالی پدی جنت کسی سلام نو اللہ وی ملاوی کی با پدی جنت کی تحیتن پا پیشکشی سرا و سلامن و پا سلام سرا اے تفسیر علمانی وی ید اون الملائکت لہو ید اون الملائکت لہم بدون الہیات ام ملائک بعد دیل را غواڑی دعوت بور کئی دیل بدون الایات علاوہ د جون د خوشحالو نا بلکہ علاوہ د جون نا یا یلقون فیا ملاوی کی بدی پدی کی تحیتن پہ پیش کے چل سرا پہ سلام سرا ہمیشہ بدی پدی کی وہاں سنت او خستہ دی مرتفقن زائد فاتکی دو و مقاما مستقرن خستر زائد مستقرن زائد فاتکی دو و مقاما او زائد اسی دو مقام دو فاتکی دو مستقر لغن تی فاتکی دل خستر زائد مستقرن دو فاتکی دو و مقاما او دو اسی دو کل اے زمان نبی دیتوا ما یا بہو بکم خیال کوئی تھا آیات لکھ مشکل دی اے زمان نبی دیتوا ما یا بہو بکم سکار دے پتا سبان ربی رب زما د سزا در کول تا ستا زما در رب سکار دے سزا در کول تا ستا لولا دعاؤکم کتا سنرا بل نرا بدئی دعا حکم نرا بلئی غیر لرا نرا بلئی بخلوق لرا نو زما رب سے کار دے چھ سزا در کئی خبر پوچھ تو غیر اللہ نرا مدد کے نو زما رب سے کار دے چھ سزا در کئی یا مانا ما یا بہو بکم نہ کئی پرواہ تا سبانی ربی زما ربا لولا دعاؤکم کچر نغواری دعا تاسو دربنا دربنا دعا نغواری زما رب پتا سری ما تا تے پرواہ نشتے تا تے حاجت نشتے حاجت ورطا سرے ستارے اللہ ہوئی پرواہ نشتے پتا سبان دی زما درب لولا دعاؤکم کچر دعا نغواری تاسو دربنا زما رب در تساجت و پروانا خبر پوشی ہاں یا لمبنی مان کھلے زمان بھی دیتا ہوا مایا بہو بکم سکار دے پتا سبان دی ربی درب زما سزا در کول لولا دعا حکم کچن را مدد کوئی تاسو خیر اللہ لرا فقد کذبتم پتا ایک طرح دروگ ویلی تاسو دا اللہ حکم نتا فسوف یکون لزاما بزدے چشی بد عذاب لازم پتا سے پوری لزامن لازم پتا پوری یعنی فسو فیکون عذاب لازم لکم بزدے چشی بد عذاب لازم پتا سے پوری پورا صورت ختم کو نفید شرک فی البرکت باندھ اور لفظ زلالت زلالت بار بار پدی صورت کے ذکر کو چمک چمنگراڑ اور صورت کی رب العالمین عقیدی دے اصلاح ذکر کو لا مخ کیو آیا طاسین می